بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جے نالے سان شروع کریاں تھو جیکو نہایت مہربان باجارو آہے اذا السماء فطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت جے وقت آسمان پھاٹی پوندو ایں جے وقت تارا ٹٹی پکھڑ جی ویندا ایں جے وقت سمندر ایک بے سان ملایا ویندا وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ جے وقت قبروں کھوٹیوں ویندیوں ان وقت ہر نفس جان دو جے کو عمل ان حیاتی میں کیو جے کو ان پویاں چھڈیو یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم اے انسان یعنی کافر تو کے پنجے رب کریم کھاں کہ مغرور کیو الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صوره ما شاء ركبك اني ربك جه توکي خلقيو او توکي برابر كيو او توکي هموار ڪري جهڙي صورت ۾ پسند كيو ترڪيب ڏنو كلا بل تكذبون بالدين وان عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون خبردار بلڪ تہاں قیامت جو انکار کریو تھا ۽ بے شک تہاں تے محافظ آهن جيڪي کرامن كاتبين آهن هي ڄاڻن ٿا ان عمل کي جيڪو تہاں ڪريو ٿا ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين بے شک نيكوكار يقينا جنت ۾ آهن ۽ بے شک بدكار جهنم ۾ آهن یہ قیامت دے دی انہی میں داخل تھیندا وما هم عنها بغائبین انہ وہ ان کھاں غائب تھیندر ہوندا وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین ایں تواں کے کہ جانایو تے قیامت جو دی کیڑو آہے ان کھاں پوئے تواں کے کہ جانایو تے قیامت جو دی کیڑو آہے يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله ان دي كوب مومن كيم كافر تا كاب شي دفع ڪري نٿا گندو ۽ سمورا حڪم ان دي الله تعالى جا هوندا